Cheltuielile pe care le făceam erau acum atât de mari că am hotărât să șterpelesc din economiile mamei. Luis Enrique m-a absolvit cu logica sa, conform căreia banii furați de la părinți sunt luați pe drept, dacă sunt pentru filme și nu pentru a te destrăbăla. Am suferit văzând strădania mamei de a mă acoperi, ca tata să nu-și dea seama că o apucam pe un drum greșit. Avea dreptate întru totul, căci acasă sărea în ochi uneori că eram adormit fără niciun motiv la ora prânzului și aveam o voce de cocoș răgușit fiind atât de distrat că într-o zi n-am auzit două întrebări puse de tata, iar el m-a procopsit cu diagnosticul său cel mai sever. Stai prost cu ficatul! Cu toate acestea, am reușit să păstrez aparențele. Mă arătam bine îmbrăcat și cu bune maniere la balurile de gală și la mesele de ocazie organizate de familiile din Piața Mare, ale căror case rămâneau închise tot anul și se deschideau pentru sărbătorile de Crăciun când se întorceau studenții. Acela a fost anul lui Caetano Gentile, care și-a sărbătorit vacanța cu trei baluri magnifice. Pentru mine au fost ocazii fericite, fiindcă la toate trei am dansat mereu cu aceeași parteneră. Am poftit-o la dans din prima seară, fără să mă străduiesc să aflu cine era, nici ce părinți avea. Mi-a părut atât de misterioasă, încât la al doilea dans i-am propus cât se poate de serios să se mărite cu mine, iar răspunsul ei a fost și mai misterios. Tata spune că nu s-a născut încă prințul care o să se însoare cu mine. După câteva zile, am văzut-o traversând parapetul din piață în bătaia soarelui necruțător de la amiază, cu o splendidă rochie de organdii și ducând de mână un băiețel și o fetiță de 6 sau 7 ani. Sunt ai mei, mi-a spus prăpădindu-se de râs, fără ca eu să o întreb, și cu o intenție atât de răutăcioasă că am început să cred că cererea mea în căsătorie nu rămăsese doar o vorbă în vânt. De când m-am născut în casa din Aracataca, mă deprinsesem să dorm în hamac, dar numai la sucre mi-am dat seama că asta făcea parte din natura mea. Nu-i nimic mai bun pentru a-ți face siesta, pentru a trăi ceasul când răsar stelele, pentru a medita pe îndelete, pentru a face dragoste fără prejudecăți. În ziua când m-am întors după săptămâna mea de desfrâu, l-am atârnat între doi pomi din curte, cum făcea tata odinioară. Și am dormit cu conștiința împăcată. Însă mama, veșnic torturată de groaza că noi copiii o să murim în somn, m-a trezit pe înserat, vrând să afle dacă mai sunt în viață. S-a culcat atunci lângă mine și a abordat fără nicio introducere subiectul care n-o lăsa să trăiască. Tatăl tău și cu mine am vrea să știm ce-i cu tine. Fraza nu putea fi mai nimerită. Știam de multă vreme că părinții își împărtășeau îngrijorarea pentru că îmi schimbasem felul de a fi și că ea improviza explicații banale spre a-l liniști pe tata. Nu se întâmpla nimic în casă fără știrea mamei și accesele ei de furie erau legendare, dar picătura care a umplut paharul a fost că timp de o săptămână am venit acasă la amiază. Dacă era după mine, ar fi trebuit să ocolesc toate întrebările, lăsându-le în suspensie pentru o ocazie mai favorabilă, însă ea știa că o problemă atât de serioasă putea avea numai răspunsuri imediate. Toate argumentele sale erau îndreptățite. Dispăream când se întuneca, îmbrăcat ca de nuntă și nu mă întorceam să dorm acasă, dar a doua zi ațipeam în hamac până după prânz. N-am mai pus mâna să citesc și pentru prima oară de când m-am născut m-am încumetat să vin acasă fără să știu prea bine pe ce lume sunt. Nici măcar nu te uiți la frații tăi, le confunzi numele și vârstele, iar zilele trecute ai sărutat un nepot al Clemenciei Morales, crezând că era unul dintre ei, îmi spuse mama. Dar pe neașteptate își dădu seama că exagera și căută să spună adevărul gol-goluț. Ce mai, ai devenit un străin în casa asta? Tot ce spui e adevărat, i-am răspuns, dar motivul e ușor de aflat. Sunt sătul până în gât de toate astea. De noi? Puteam spune că da, însă n-ar fi fost drept. De toate, i-am zis. Și atunci i-am povestit situația mea la liceu. Eram judecat după notele mele, ei părinții se lăudau în fiecare an cu rezultatele. Mă credeau cu toții nu doar elevul fără cusur, ci și prietenul exemplar, cel mai inteligent și cel mai săritor și cel mai vestit prin simpatia lui. Sau, vorba bunicii, copilul perfect. Totuși, ca să pun punct, adevărul era tocmai pe dos. Păzeam doar ușa, fiindcă n-aveam curajul și spiritul de independență al fratelui meu, Luis Enrique, care făcea numai ce poftea și care avea să cunoască de bună seamă o fericire ce nu este cea dorită de părinți pentru copiii lor, dar le îngăduie acestora să supraviețuiască iubirilor copleșitoare, temerilor iraționale și speranțelor pline de bucurie ale părinților. Mama rămase buimăcită, auzind cum mi-am făcut portretul, tocmai invers față de cel pe care ei și-l imaginaseră în visele lor solitare. Păi nu prea știu ce o să facem, spuse după o tăcere de mormânt, căci dacă îi povestim tatălui meu toate astea, o să moară pe loc. Nu-ți dai seama că ești mândria familiei. Pentru ei era simplu, nu mai exista nicio posibilitate să ajung un medic eminent, cum n-a putut fi tata, din lipsa de mișloace, dar visau să devin măcar un bun specialist în orice domeniu. Ei bine, nu o să fiu absolut nimic, am încheiat eu. Refuz să fiu făcut cu deasila ceva ce n-am niciun chef să fiu sau cum vreți voi să fiu și cu atât mai puțin cum vrea guvernul. Cearta stârnită oarecum din senin s-a prelungit toată săptămâna. Cred că mama voia să câștige timp pentru a vorbi cu tata și gândul acesta mi-a mai dat curaj. Într-o bună zi a făcut parcă la întâmplare un comentariu surprinzător. Se spune că ai putea ajunge un bun scriitor dacă îți pui în cap așa ceva. Niciodată nu auzisem una ca asta în familie. Înclinațiile mele din copilărie îndreptățiseră supozițiile că aș putea deveni desenator, muzicant, cantor, ba chiar poet de duminică. Îmi descoperisem o tendință cunoscută de toți de a scrie într-un chip tainic și înflorit, dar de această dată reacția mea a fost mai curând de surpriză. Dacă e să fiu scriitor, trebuie să ajung unul dintre cei mari, iar aceștia nu sunt făcuți de nimeni, i-am răspuns mamei. La urma urmelor, există alte meserii mai bune ca să mor de foame. Într-o seară, în loc să stea de vorbă cu mine, a plâns fără lacrimi. Astăzi m-aș fi îngrijorat, căci consider că aș înfrâna plânsul e un mijloc infailibil al femeilor dârze spre a-și duce la îndeplinire scopurile. Dar la cei 18 ani ai mei, n-am știut ce să-i spun mamei și tăcerea mea i-a curmat lacrimile. Prea bine, spuse atunci, promite-mi măcar că ai să-ți termin liceul cu rezultatele cele mai bune de care ai să fii în stare, iar eu îți promit că aranjez restul cu tata. Am simțit amândoi odată ușurarea de a fi câștigat. Am încuviințat atât pentru ea cât și pentru tata, pentru că mi-a fost teamă să nu moară dacă nu ajungeam repede la o înțelegere. Și astfel am găsit soluția facilă de a studia dreptul și științele politice, care erau nu numai o solidă bază culturală pentru orice profesie, ci și o carieră cu un program uman, cursurile fiind dimineața și lăsând timp liber de învățat după amiaza. Îngrijorat și de povara emotivă care o copleșise pe mama în acele zile, am rugat-o să pregătească atmosfera ca să pot vorbi între patru ochi cu tata. S-a împotrivit, convinsă că până la urmă aveam să ne certăm. Nu-s pe lumea asta doi oameni mai asemănători decât el și cu tine, mi-a zis. Și asta e cel mai rău când trebuie să stai de vorbă. Întotdeauna am crezut altminteri. Doar acum, când am trecut prin toate vârstele pe care tata le-a avut în lunga lui viață, am început să mă văd în oglindă cum semăn mai mult cu el decât cu mine însumi. Mama a atins pe semne culmea măestriei sale de juvaergiu, fiindcă tata a adunat în jurul mesei întreaga familie și a anunțat ca din întâmplare, o să avem un avocat în casă. Temându-se ca nu cumva să reînceapă discuția în fața întregii familii, mama a intervenit cum nu se poate mai inocentă. În situația noastră și cu liota asta de copii, mi-a explicat, ne-am gândit că cea mai bună soluție e o carieră pe care s-o poți urma întreținându-te singur. Nu era atât de simplu cum spunea ea, nici pe departe, dar pentru noi putea fi răul cel mai mic și urmările lui puteau fi mai puțin cumplite. În orice caz, l-am întrebat pe tata ce părere avea ca să fac jocul mai departe, iar răspunsul lui a venit imediat cu o sinceritate sfâșietoare. Ce vrei să-ți spun? Îmi frângi inima, dar îmi rămâne măcar mândria de a te ajuta să fii ceea ce-ți dorești. culmea luxului din acel ianuarie 1946 a fost prima mea călătorie cu avionul, grație lui José Palencia, care și-a făcut iar apariția cu o mare problemă. Făcuse în salturi primele 5 clase de liceu la Cartagena, dar o ratase pe a 6-a. M-am angajat să-i fac rost de un loc la noi în liceu ca să-și poată lua în sfârșit diploma de absolvire, iar el m-a invitat să mergem cu avionul. Cursa de Bogota era de 2 ori pe săptămână cu un avion DC-3 al companiei Lansa, al cărei risc major nu era avionul în sine, ci vacile slobode de pe pista de pământ argilos improvizată pe un islaz. Uneori trebuia să se învârtească în aer de câteva ori până reușea să le alunge. A fost experiența inaugurală de la care mi se trage legendara frică de avion, într-o epocă în care biserica interzicea să iei cu tine pâine sfințită ca să nu cadă pradă vreunei nenorociri. Zborul dura aproape 4 ceasuri, fără escale, la 320 de km pe oră. Cei care făcuserăm miraculoasa călătorie pe fluviu ne călăuzeam din cer după harta vie desenată de Rio Grande de la Magdalena. Recunoșteam satele în miniatură, bărcile micuțe, păpușelele fericite care ne făceau cu mâna de prin curțile școlilor. Stewardesele își petreceau timpul liniștindu-i pe pasagerii care călătoreau făcând rugăciuni, ajutându-i pe cei cărora li se făcea rău și convingându-i pe mulți că nu exista niciun risc să ne ciocnim cu stolurile de ulii ce scrutau leșurile de animale purtate de ape. La rândul lor, pasagerii versați povesteau iar și iar, ca fapte de mare curaj, cum au fost zborurile lor faimoase. Când avionul, fără presurizare și fără măști de oxigen, a început să ia altitudine, apropiindu-se de platoul din Bogota, îți simțeai inima bătând să-ți spargă pieptul, iar zguduiturile făceau și mai intensă fericirea aterizării. Dar surpriza cea mare a fost că am ajuns înaintea telegramelor noastre din ajun. Trecând prin Bogota, José Palencia a cumpărat instrumente pentru o orchestră completă și nu știu dacă a făcut-o cu premeditare sau din premoniție, însă de când directorul Espitia l-a văzut cum a intrat cu pas hotărât aducând chitare, tobe, maracase și armonici, mi-am dat seama că era admis. Și eu, la rândul meu, am simțit de când am trecut prin hol greutatea noii mele condiții. Eram acum elev într-a 6-a. Până atunci nu fusesem conștient că purtam în frunte o stea pe care o visau cu toții și că se vedea limpede din felul în care ceilalți se apropiau de noi, din tonul pe care ne vorbeau și chiar dintr-o anume teamă plină de reverență. De altfel, tot anul a fost o sărbătoare. Fiindcă dormitorul era numai pentru bursieri, José Palencia s-a instalat la cel mai bun hotel din zona pieței, unde una dintre proprietărese cânta la pian și viața ni s-a prefăcut într-o duminică întregul an. A fost încă una dintre cotiturile vieții mele. Mama îmi cumpăra îmbrăcăminte ieftină cât am fost adolescent și când nu mai era bună o aranja pentru frații mai mici. Cei mai problematici ani au fost primii doi, fiindcă hainele de stofă pentru clima rece erau scumpe și greu de obținut. Deși trupul meu nu creștea cu prea mare entuziasm, nu era timp pentru a adapta un costum la două staturi diferite din cursul aceluiași an. Și culmea, obiceiul original ca elevii interni să-și schimbe hainele între ei n-a reușit să câștige teren, pentru că garderoba fiecăruia era atât de cunoscută încât glumele adresate noilor stăpâni deveneau de neîndurat. Problema s-a rezolvat în parte când Espitia a impus o uniformă cu sacou albastru și pantaloni gri, care a unificat înfățișarea elevilor și a disimulat schimburile. În clasele a 3-a și a 4-a am purtat singurul costum pe care mi l-a aranjat croitorul din Sucre, dar pentru a 5-a a trebuit să-mi cumpăr altul, care era într-o stare foarte bună, dar nu mi-a venit însă bine decât într-a 6-a. Pe de altă parte, tata a fost atât de entuziasmat de intențiile mele de a mă îndrepta, încât mi-a dat bani să-mi cumpăr un costum nou pe măsură, iar José Palencia mi-a dăruit unul de ale lui de anul trecut din păr de cămilă abia purtat. Curând mi-am dat seama că nu-i adevărat că haina-l face pe om. Cu costumul nou pe care îl schimbam la ore cu uniforma, m-am dus la balurile unde cei de pe coasta Caraibilor erau vioara întâi, însă n-am cucerit decât o iubită, iar idila a durat mai puțin decât o floare. Espitia m-a primit cu un entuziasm ciudat. Părea că ține cele 2 ore de chimie pe săptămână numai pentru mine, cu rapide schimburi de întrebări și răspunsuri ca niște rafale. Această atenție exagerată mi s-a revelat ca un bun punct de plecare pentru a-mi îndeplini promisiunea făcută părinților de a termina liceul cu demnitate. Restul l-a făcut metoda unică și simplă a Martinei Fonseca, să fiu atent la ore pentru a nu fi nevoit să învăț noaptea și pentru a fi scutit de frica groaznicului sfârșit. Au fost sfaturi înțelepte. Din clipa când m-am hotărât să le aplic în ultimul an de liceu, senzația de neliniște m-a părăsit. Răspundeam cu ușurință la întrebările profesorilor, care începeau să se arate mai familiari, și mi-am dat seama cât de les ne puteam îndeplini tot ce le făgăduisem părinților. Singura problemă care continua să mă frământe era cea cu țipetele din timpul coșmarurilor. Responsabil cu disciplina era pe atunci profesorul Gonzalo Ocampo, care se afla în excelente relații cu elevii lui și într-o noapte din semestrul al doilea a intrat pe vârfuri în dormitorul cufundat în întuneric să-mi ceară niște chei pe care uitasem să-i le dau înapoi. Abia a apucat să-mi pună mâna pe umăr că am și scos un urlet sălbatic ce i-a trezit pe toți. A doua zi m-au mutat într-un dormitor de 6 paturi improvizat la etajul 2. A fost o soluție pentru spaimele mele nocturne, dar din cale afară de ispititoare, căci dormitorul improvizat se afla chiar deasupra cămării și 4 elevi dintre cei 6 s-au strecurat până acolo, dând iama după pofta inimii pentru o cină la miezul nopții. Sergio Castro, care era în afara oricărei bănuieli și cu mine, care eram cel mai puțin îndrăsneț, rămâneam în paturile noastre pentru a duce tratative în cazuri de urgență. După un ceas, s-au întors cu jumătate din ce găsiseră în cămară, gata de înfulecat. A fost cel mai mare ospăț din lungii ani de internat, dar și cel mai indigest, fiindcă am fost descoperiți în 24 de ore. Am crezut că acela era cu adevărat sfârșitul și numai talentul de negociator al lui Espitia ne-a salvat de exmatriculare. A fost o perioadă bună pentru liceu, dar cea mai puțin promițătoare pentru țară. Imparțialitatea lui Lieras a făcut fără voia lui să sporească tensiunea care începea să se simtă pentru prima oară în liceu. Totuși, astăzi îmi dau seama că eu o simțisem dinainte, dar că numai atunci am ajuns să fiu conștient de situația țării. Câțiva profesori care, cu un an în urmă, se străduiau să se mențină imparțiali, nu s-au mai putut abține la ore și lansau perorații confuze despre preferințele lor politice, mai ales de la începerea campaniei acerbe pentru alegerea președintelui. Pe zi ce trecea, era tot mai limpede că, avându-i drept candidați pe Gaitan și pe Turbai în același timp, Partidul Liberal avea să piardă președinția Republicii după 25 de ani de guvernare absolută. Amândoi erau atât de ostili unul față de celălalt, de parcă reprezentau partide diferite, și aceasta se datora nu numai propriilor păcate, ci și hotărârii necruțătoare a conservatorilor, care văzuseră clar încă de la bun început, în loc lui Laureano Gomez, au impus candidatura lui Ospina Perez, un inginer milionar care își câștigase îndreptățit faima de patriarh. Cu liberalii divizați și conservatorii uniți și susținuți de armată, nu exista alternativă. Ospina Perez a fost cel ales. Laureano Gomez s-a pregătit încă de atunci să-i urmeze, folosindu-se de forțele oficiale cu o violență îndreptată pe toate fronturile. Intervenea iar realitatea istorică a secolului al XIX-lea, de-a lungul căruia n-am cunoscut pacea, ci doar răgazuri efemere între 8 războaie civile generale și 14 locale, 3 lovituri militare și, în sfârșit, războiul de 1000 de zile, care a făcut cam 80.000 de morți de ambele părți la o populație de abia 4 milioane. Pe scurt, un program comun să dăm înapoi cu 100 de ani. La sfârșitul cursurilor, profesorul Hiraldo a făcut cu mine o excepție flagrantă de care mi-e rușine și astăzi. Mi-a pregătit un chestionar simplu pentru a-mi permite să ajung la zi cu algebra pe care o lăsasem de izbeliște din clasa a patra și m-a lăsat singur în cancelarie cu toate sursele de inspirație la îndemână. S-a întors plin de iluzii după o oră, a văzut rezultatul catastrofal și a tăiat fiecare pagină cu o cruce de sus până jos, mormăind feroce. capul ăsta nu-i bun de nimic. Cu toate acestea, în catalogul de sfârșit de an m-a notat trecut la algebră, dar am avut decența să nu-i mulțumesc pentru că își încălcase principiile și îndatoririle, făcându-mi o favoare. În ajunul ultimului examen de sfârșit de an, Guillermo López Guerra și cu mine am avut un incident nefericit cu profesorul Gonzalo Ocampo din pricina unei certe la beție. José Palencia ne poftise să învățăm în camera lui de hotel o bijuterie colonială cu vedere idilică spre parcul înflorit și catedrala ce se deslușea în zare. Întrucât ne rămăsese doar un examen, am lăsat baltă învățătura și ne-am întors la școală noaptea, după ce am bătut obișnuitele noastre cârciumi de oameni săraci. Profesorul Ocampo, care era de serviciu cu disciplina, ne-a mustrat pentru ora târzie și pentru halul în care veniserăm și amândoi în cor l-am acoperit cu insulte. Reacția lui plină de furie și strigătele noastre au trezit tot dormitorul. Hotărârea Consiliului Profesoral a fost că López Guerra și cu mine n-aveam dreptul să ne prezentăm la ultimul examen care ne mai rămăsese. Asta însemna că, cel puțin în anul acela, n-aveam să ne luăm bacalaureatul. N-am putut afla niciodată cum au decurs tratativele secrete între profesori, fiindcă au făcut corp comun cu o solidaritate de neînvins. Directorul Espitia și-a asumat pe semne totul pe riscul lui și a obținut permisiunea să ne dăm examenul la Ministerul Educației la Bogota. Așa s-a și întâmplat. Espitia în persoană ne-a însoțit și a stat cu noi până am dat examenul scris, care a fost corectat pe loc și calificat cu foarte bine. Trebuie să se fi creat o situație foarte delicată la liceu, căci Ocampo n-a asistat la festivitatea de sfârșit de an, poate din cauza soluției facile la care apelase Espitia și a calificativelor noastre excelente. Și la urma urmelor, din cauza rezultatelor mele, care mi-au adus ca premiu special o carte de neuitat, Viețile filosofilor iluștri, de Diogenes Laertios. Era mai mult decât se așteptau părinții mei și pe deasupra am mai ieșit și șef de promoție, deși colegii mei de clasă, iar eu mai bine ca oricine, știau că nu eram cel mai bun. 5. Niciodată nu mi-am închipuit că la 9 luni după ce mi-am dat bacalaureatul se va publica prima mea povestire în suplimentul literar Sfârșit de săptămână al ziarului El Espectador din Bogota, cel mai interesant și cel mai exigent de pe atunci. 42 de zile mai târziu a fost publicată și cea de-a doua povestire, însă cel mai surprinzător pentru mine a fost nota de consacrare scrisă de directorul adjunct al suplimentului literar, Eduardo Salamea Borda, criticul columbian cel mai lucid al vremii și cel mai receptiv la apariția noilor valori, care semna cu pseudonimul Ulise. A fost un proces atât de neașteptat încât nu e ușor de povestit. Mă înscrisesem la începutul acelui an la Facultatea de Drept a Universității Naționale din Bogota, cum mă înțelesesem cu părinții. Locuiam chiar în centrul orașului, într-o pensiune de pe strada Florian, ocupată în majoritate de studenți veniți de pe coasta atlantică. În după-amiezele libere, în loc să muncesc ca să-mi pot câștiga traiul, stăteam și citeam în camera mea sau în cafenele unde nu te deranja nimeni. Datoram aceste cărți șansei și hazardului și, la drept vorbind, depindeau mai curând de șansă decât de hazard, fiindcă prietenii care le puteau cumpăra mi le împrumutau pe termene atât de scurte că stăteam treaz nopțile ca să le dau înapoi la timp. Dar, spre deosebire de cele pe care le-am citit la liceul din Sipachira, care meritau să figureze într-un panteon al autorilor consacrați, pe acestea le citeam ca pâinea caldă, fiind traduse și publicate de curând la Buenos Aires, după lunga perioadă de stagnare editorială din timpul celui de-al doilea război mondial. I-am descoperit astfel, spre norocul meu, pe deja foarte cunoscuții Jorge Luis Borges, D.H. Lawrence și Aldous Huxley, Graham Greene și Chesterton, William Irish și Catherine Mansfield și pe încă mulți alții. Aceste noutăți erau văzute în vitrinele inaccesibile ale librăriilor, dar câteva exemplare circulau prin cafenele, care erau centre active de difuzare a culturii printre studenții de la universitățile din provincie. Mulți își aveau mese rezervate an după an și își primeau aici corespondența, ba chiar mandatele poștale. Mărinimia unor patroni sau a angajaților lor de încredere a fost hotărătoare în salvarea multor cariere universitare. Nenumărați specialiști din țară le datorau poate mai mult acestora decât profesorilor lor invizibili. Eu preferam El Molino, cafeneaua poeților consacrați aflată la numai 200 de metri de pensiunea mea, la intersecția principală a bulevardului Jiménez de Quesada cu strada Septima. Studenții n-aveau voie să-și rezerve locuri, dar puteai fi sigur că ai ce învăța mai mult și mai bine decât din manuale, din conversațiile literare pe care le ascultam îngrămădindu-ne pe la mesele vecine. Era un local uriaș și bine pus la punct în stil spaniol, cu pereții decorați de pictorul Santiago Martínez Delgado, cu episoade din lupta lui Don Quixote cu morile de vânt. Chiar fără loc rezervat, m-am descurcat întotdeauna așa încât chelnerii să mă așeze cât mai aproape de marele maestru Leon de Greif, bărbos, bombănind într-una încântător, care își începea cenaclul penserat cu câțiva dintre scriitorii cei mai de vază ai momentului și termina la miezul nopții înnecat în alcool de cea mai proastă calitate cu elevii săi de la jocul de șah. Foarte puține dintre marile nume ale artelor și literelor din Columbia nu s-au perindat pe la masa aceea, iar noi nici nu suflam pentru a nu pierde niciun cuvânt de al maestrului. Chiar dacă de obicei vorbeau mai mult despre femei sau intrigi politice decât despre arta și meseria lor, veșnic spuneau lucruri noi din care aveam ceva de învățat. Noi, cei de pe coasta atlantică, eram nelipsiți, simțindu-ne uniți nu atât prin conspirațiile celor de pe meleagurile noastre împotriva așa numiților caciaco, cât prin patima cărților. Jorge Alvaro Espinosa, un student de la drept care mă învățase să navighez prin Biblie și mă făcuse să știu pe de rost și în întregime numele însoțitorilor lui Iov, mi-a pus într-o bună zi pe masă un volum impresionant, declarându-mi cu autoritatea de episcop. Asta e cealaltă Biblie. Era, firește, Ulise de James Joyce, din care am citit cu chiu cu vai fragmente până când răbdarea m-a părăsit. A fost o îndrăsneală prematură. După ani de zile, fiind adult chibzuit, m-am apucat să-l recitesc cu sârguință și a însemnat pentru mine nu numai descoperirea unui univers propriu, pe care nu l-am bănuit niciodată care exista înăuntrul meu, ci și un ajutor de neprețuit pentru cărțile mele în privința libertății limbajului și a mânuirii timpului și a structurilor. Unul dintre colegii mei de cameră era Domingo Manuel Vega, un student la medicină care mi era prieten încă de la Sucre și cu care împărtășeam nesațul lecturii. Altul era vărul meu, Nicolas Ricardo, băiatul cel mare al unchiului Juan de Dios, care menținea vii virtuțile familiei. Într-o seară, Vega a venit cu 3 cărți cumpărate chiar atunci și mi-a împrumutat una la întâmplare, cum făcea adesea pentru a mă ajuta să adorm, dar de data aceea a izbutit tocmai pe dos. N-am mai dormit niciodată atât de liniștit ca înainte. Cartea era Metamorfoza lui Franz Kafka, în traducerea apocrifă a lui Borges, publicată de editura Losada din Buenos Aires, care mi-a deschis un nou drum în viață încă de la primul rând și care astăzi este una dintre marile izbânzi ale literaturii universale. Citez. Într-o dimineață, când Gregor Samsa se trezi în patul lui după un somn zbuciumat, se pomeni metamorfozat într-o gânganie înspăimântătoare. Am încheiat citatul. Erau cărți misterioase, ale căror făgașe erau nu numai diferite, ci adesea opuse față de tot ceea ce cunoscusem până atunci. Nu era nevoie să demonstrez faptele, era de ajuns ca autorul să le fi scris pentru a fi adevărate, fără alte dovezi decât forța talentului și autoritatea glasului său. Era din nou Scheherezada, însă nu în lumea ei milenară, în care totul era cu putință, ci în altă lume fără scăpare, unde totul era pierdut. Când am terminat de citit Metamorfoza, am simțit dorința de nebiruit de a trăi în paradisul acela necunoscut. Zorii m-au surprins la mașina de scris călătoare, împrumutată tot de la Domingo Manuel Vega, încercând să plăsmuiesc ceva care să semene cu bietul birocrat al lui Kafka, prefăcut într-un gândac uriaș. Zilele următoare nici nu m-am mai dus la facultate de teamă să nu se destrame vraja și am nădușit mai departe plin de invidie până când Eduardo Salamea Borda a publicat în secțiunea lui o notă pesimistă în care deplângea faptul că în noua generație de scriitori columbieni nu exista un nume demn de reținut și că la orizont nu se ivea nimic care să schimbe situația. Nu știu cu ce drept m-am simțit vizat în numele generației mele de provocarea aceea și am reluat povestirea abandonată pentru a încerca să spăl rușinea. Am schițat subiectul pornind de la ideea cu cadavrul conștient din Metamorfoza, dar fără falsele lui mistere și prejudecăți ontologice. În orice caz, mă simțeam atât de nesigur că n-am îndrăsnit să mă consult cu nimeni dintre camarazii de la cafenea. Nici măcar cu Gonzalo Magliarino, colegul de la Facultatea de Drept, singurul care citea prozele lirice scrise de mine pentru a suporta plictiseala cursurilor. Mi-am recitit și corectat povestirea până am obosit și în cele din urmă am scris și o notă personală pentru Eduardo Salamea, pe care nu-l văzusem niciodată și din care nu-mi mai amintesc niciun rând. Am pus totul într-un plic și l-am dus eu însumi la redacția ziarului El Spectador. Portarul m-a lăsat să urc la etajul 2 și să îl dau chiar lui Salamea în mână, însă doar gândul de a face asta m-a paralizat. Am pus plicul pe masa portarului și am luat-o la picior. Asta s-a întâmplat într-o marți și nu mă simțeam tulburat de nicio presimțire în legătură cu soarta povestirii mele, dar eram sigur că, în cazul în care s-ar publica, n-avea să fie prea curând. În vremea asta am cutreierat cafenelele preț de 2 săptămâni, stând la taifas în fiecare, ca să-mi potolesc neliniștea ce mă cuprindea seara, până pe 13 septembrie, când am intrat la El Molino și m-am pomenit cu titlul povestirii mele etalat pe toată pagina întâi a ultimei ediții din El Spectador. A treia resemnare. Prima mea reacție a fost certitudinea pustiitoare că n-aveam cele 5 centime să cumpăr ziarul. Era simbolul cel mai explicit al sărăciei, căci multe lucruri esențiale ale vieții de zi cu zi în afară de ziar costau 5 centime. Tramvaiul, telefonul public, ceașca de cafea, lustruitul pantofilor. M-am năpustit în stradă fără să mă feresc de ploaia imperturbabilă, dar prin cafenelele din apropiere n-am dat de niciun cunoscut care să-și facă pomană și să-mi dea o monedă. La ora aceea moartă din ziua de sâmbătă, n-am găsit pe nimeni, nici la pensiune, în afară de proprietăreasă, ceea ce însemna tot nimeni, fiindcă îi datoram de 720 de ori 5 centime pentru 2 luni de găzduire și îngrijire. Când am ieșit iar în stradă, gata de orice, am văzut un bărbat trimis de providență coborând dintr-un taxi cu El Spectador în mână și l-am rugat pe loc să mi-l dăruiască. Așa mi-am putut citi prima povestire tipărită cu o ilustrație de Hernán Marino, desenatorul oficial al ziarului. Am citit-o ascuns în camera mea, pe nerăsuflate și cu inima bătându-mi nebunește. Cu fiecare rând descopeream puterea devastatoare a literei tipărite, căci ceea ce construisem cu atâta dragoste și durere, ca o parodie umilă după un geniu universal, mi s-a relevat atunci ca un monolog încâlcit și lipsit de substanță, susținut cu chiu cu vai de 3 sau 4 fraze ce mă mai consolau. A fost nevoie de aproape 20 de ani pentru a mă încumeta să o citesc a doua oară, iar judecata mea de atunci, abia îmblânzită de compasiune, a fost mult mai puțin binevoitoare. Cel mai greu a fost să suport avalanșa de prieteni radioși care mi-au invadat camera cu exemplare din ziar și cu elogii exagerate pentru o povestire pe care precis că n-o pricepuseră. Dintre colegii de facultate, unii au apreciat-o, alții n-au prea înțeles-o, iar alții n-au reușit pe bună dreptate să citească mai mult de 4 rânduri. Însă Gonzalo Magliarino, a cărui judecată literară n-o puteam pune ușor la îndoială, a aprobat-o fără rezerve. Aștept așteptam cu cea mai mare îngrijorare verdictul lui Jorge Alvaro Espinosa, al cărui ascuțit spirit critic era cel mai redutabil chiar în afara cercului nostru. Mă simțeam într-o stare sufletească de-a binelea contradictorie. Voiam să-l văd imediat, să pun odată capăt incertitudinii, dar în același timp mă îngrozea gândul de a da ochii cu el. A dispărut până marți, ceea ce nu era neobișnuit din partea unui cititor nesățios, și când și-a făcut apariția la El Molino, a început prin a-mi vorbi nu despre povestire, ci de îndrăsneala mea. Cred că îți dai seama în ce încurcătură te-ai băgat, mi-a spus, ațintindu-și asupra mea ochii aceia verzi ca de cobră uriașă. Acum te-ai pomenit în vitrina scriitorilor consacrați și ai multe de făcut ca să o meriți. Am încremenit la auzul singurei judecăți care mă putea impresiona la fel de mult ca aceea a lui Ulise. Dar, înainte de a termina, l-am întrerupt cu aceste cuvinte pe care le consideram și le-am considerat mereu adevărate. Povestirea asta e un rahat. El mi-a replicat cu un calm suveran că nu putea spune încă nimic, fiindcă abia dacă avusese timp să o citească în diagonală, însă mi-a explicat că, chiar de ar fi așa proastă cum o socoteam eu, tot n-ar justifica faptul să pierd ocazia aceasta de aur pe care viața mi-o oferea. În orice caz, povestirea asta e deja de domeniul trecutului, a conchis el. Ceea ce contează acum e următoarea. M-a lăsat descumpănit. Am făcut prostia să caut argumente împotrivă, până m-am încredințat că n-aveam să mai aud un sfat mai inteligent ca al lui. Și-a expus pe larg ideea fixă că mai întâi trebuia conceput conținutul și apoi stilul, dar că depindeau unul de altul printr-o servitute reciprocă și aceasta era, de fapt, nuielușa fermecată a clasicilor. A mai lungit puțin vorba, spunându-mi pentru a nu știu câta oară că aveam mare nevoie și fără să mai stau pe gânduri de o lectură temeinică a scriitorilor greci și nu doar a lui Homer, unicul pe care îl citisem din obligație la liceu. I-am făgăduit că o voi face și am vrut să aflu și alte nume, dar el a schimbat subiectul vorbindu-mi despre Falsificatorii de bani, romanul lui André Gide, pe care îl citise în acel sfârșit de săptămână. Nu mi-am luat niciodată inima în dinți să-i spun că discuția noastră îmi hotărâse poate viața. Mi-am petrecut noaptea fără să închid un ochi, făcându-mi însemnări pentru o viitoare povestire care să nu mai aibă meandrele celei dintâi. Bănuiam că cei care îmi vorbeau despre ea nu erau impresionați atât de povestire, pe care poate că nici n-o citiseră și cu siguranță n-o înțeleseseră, cât de faptul că fusese publicată, acordându-i se un spațiu neobișnuit într-o pagină atât de importantă. Pentru început mi-am dat seama că cele două mari defecte ale mele erau într-adevăr dintre cele mai mari, stângăcia stilului și necunoașterea sufletului omenesc. Și asta se vedea cum nu se poate mai limpede în prima mea povestire, care a fost o confuză meditație abstractă, agravată de excesul de sentimente născocite. Căutând în memorie situații din viața reală pentru cea de-a doua, mi-am amintit că una dintre femeile cele mai frumoase pe care le-am cunoscut în copilărie mi-a spus că i-ar plăcea să se întrupeze în pisica de o frumusețe rară pe care o ținea în poală mângâind-o. Am întrebat-o de ce și mi-a răspuns: pentru că e mai frumoasă ca mine. Am găsit astfel un temei pentru a doua povestire, ca și un titlu atrăgător: Eva întrupată în pisica ei. Restul, ca în povestirea anterioară, a fost plăsmuit din nimic și de aceea amândouă purtau în sine germenele propriei pieiri, cum ne plăcea să spunem pe atunci. Și această povestire s-a publicat în aceleași condiții ca prima, sâmbătă 25 octombrie 1947, fiind ilustrată de o stea care se înălța pe cerul din Caraibe, pictorul Enrique Grau. Mi-a atras atenția că prietenii mei au apreciat povestirea ca pe ceva firesc la un scriitor consacrat. Eu, în schimb, am suferit din pricina greșelilor și m-am îndoit de părțile bune, dar am reușit să-mi țin firea. Surpriza cea mare a venit după câteva zile prin nota publicată de Eduardo Salamea cu pseudonimul obișnuit Ulise în coloana sa zilnică din El Spectador. A mers direct la subiect. Cititorii suplimentului literar al acestui ziar, sfârșit de săptămână, au remarcat poate apariția unui talent nou, original, cu o personalitate viguroasă. Și așa mai departe. Între hotarele imaginați ei se poate întâmpla orice, dar să știi să înfățișezi cu naturalețe, cu simplitate și fără exagerări, perla pe care reușești să o extragi, nu-i ceva la îndemâna oricărui tânăr de 20 de ani care face primii săi pași pe tărâm literar. Și termina fără nicio reținere. Cu García Márquez se naște un nou și remarcabil scriitor. Articolul Cum să nu a fost pentru mine ca un val de fericire, dar în același timp m-a consternat, căci Salamea nu și-a lăsat nicio portiță de a da înapoi. Totul fusese spus și eu trebuia să-i interpretez generozitatea ca un apel la conștiința mea pentru tot restul vieții. Articolul mărturisea și că Ulise îmi descoperise identitatea cu ajutorul unuia dintre colegii de redacție. În seara aceea am aflat că era vorba de Gonzalo González, un văr apropiat al verilor mei cei mai apropiați, care a scris vreme de 15 ani în același ziar cu pseudonimul de Gog și cu o pasiune nestrămutată, o coloană cu răspunsuri la întrebările cititorilor la 5 metri de masa de lucru a lui Eduardo Salamea. Din fericire, acesta nu m-a căutat și nici eu pe el. L-am văzut într-un rând la masa poetului de Greif și am remarcat glasul și tusea uscată de fumător împătimit, iar apoi l-am mai întâlnit la câteva manifestări culturale, dar nimeni nu ne-a prezentat. Unii fiindcă nu ne cunoșteau și alții pentru că nu le venea să creadă că nu ne cunoșteam. E greu de imaginat cât de mult se trăia pe atunci în umbra poeziei. Era o pasiune frenetică, un alt mod de a fi, un bulgăre de foc ce zbura pretutindeni cu de la sine putere. Deschideam ziarul, chiar și la secțiunea economică sau la pagina juridică, ori ghiceam în zațul de pe fundul ceștii de cafea și ne pomeneam cu poezia care stătea și ne pândea, gata să pună stăpânire pe visele noastre. Astfel încât, pentru noi, cei care proveneam din toate provinciile țării, Bogota era capitala și sediul guvernului, dar era mai cu seamă orașul unde trăiau poeții. Nu numai că aveam încredere în poezie și muream după ea, ci și știam cu certitudine, așa cum a scris Luis Cardosa y Aragón, că poezia e singura mărturie concretă a existenței omului. Lumea aparținea poeților. Pentru generația mea, noutățile acestora erau mai importante decât știrile politice, tot mai descurajatoare. Poezia columbiană ieșise din secolul al XIX-lea, iluminată de steaua solitară a lui José Asunción Silva, romanticul sublim care la 31 de ani și-a tras un glonț exact în cercul pe care medicul îl pictase cu iod în dreptul inimii. Nu m-am născut la timp ca să-i pot cunoaște pe Rafael Pombo sau pe marele liric Eduardo Castillo, ai cărui prieteni îl descriau drept o fantomă scăpată din mormânt, aflată în puterea întunericului, cu o pelerină înfășurată de două ori în jurul trupului, o piele bătând în verde din cauza morfinei și un profil de uliu, imaginea concretă a poeților blestemați. Într-o seară am trecut cu tramvaiul prin fața unei clădiri somptuoase de pe strada Septima și în portalul ei l-am văzut pe bărbatul cel mai impresionant din viața mea, cu un costum impecabil, o pălărie englezească, niște ochelari negri pentru ochii lipsiți de lumină și un poncho ca al locuitorilor din savană. Era poetul Alberto Ángel Montoya, un romantic puțin artificial care a publicat unele dintre poemele cele mai valoroase ale vremii sale. Pentru generația mea erau fantome ale trecutului, în afară de maestrul Leon de Greif, pe care l-am spionat ani în șir la cafeneaua El Molino. Niciunul dintre ei n-a reușit să atingă nici pe departe gloria lui Guillermo Valencia, un aristocrat din Popayán, care, înainte de a împlini 30 de ani, se impusese ca suveran al generației centenarului, numite astfel deoarece a coincis în 1910 cu primul veac de la independența națională. Contemporanii lui Eduardo Castillo și Porfirio Barba Jacob, doi poeți de seamă de obârșie romantică, n-au avut parte de aprecierea cuvenită din partea criticii pe care o meritau din plin într-o țară orbită de retorica marmoreană a lui Valencia, a cărui umbră mitică a închis calea în fața a trei generații de poeți. Cea imediat următoare, ivită în 1925, plină de avânt și botezată generația celor noi, avea exemple magnifice, ca Rafael Maia și, iarăși, Leon de Greif, care n-au fost recunoscuți în toată splendoarea lor câtă vreme a tronat Valencia. Acesta se bucurase până atunci de o glorie aparte care l-a dus chiar și la porțile președinției Republicii. Singurii care s-au încumetat să-i țină piept timp de o jumătate de secol au fost poeții de la Piatră și Cer, cu caietele lor tinerești, care în ultima instanță n-aveau în comun decât virtutea de a nu fi adepții lui Valencia. Eduardo Caranza, Arturo Camacho Ramírez, Aureliano Arturo și chiar Jorge Rojas, care finanțaseră publicarea poemelor lor. Nu toți erau egali în ceea ce privește forma sau inspirația, dar în ansamblu au zguduit ruinele arheologice ale parnasienilor și au trezit la viață o nouă poezie a inimii cu multiple rezonanțe din Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, García Lorca, Pablo Neruda sau Vicente Huidobro. Publicul nu i-a acceptat imediat și nici ei înșiși n-au părut conștienți că ar putea fi văzuți ca trimiși ai providenței spre a mătura casa poeziei.